aşkıyla ağlar gözler, Ravza aşkıyla yanar özler. Hasret kalmış tüm gönüller, bizi de götür nurlu kervan. Hasret kalmış tüm gönüller, bizi de götür nurlu kervan. Altyazı M.K.